อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัตวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 5. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี13วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิจยปัจจัยมี13วาระอุปนิจยปัจจัยมี18วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี13วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี13วาระมรรคปัจจัยมี13วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บพึงขยายปัญหาวานให้พิจารณาอกุศลบทเหตุปัจจัย6สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี8วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี5วาระมรรคปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี8วาระอัพพยากตบทปัจจนียะ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี3วาระนารมณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี8วาระนปุเรชาตปัจจัยมี5วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนฌานปัจจัยมี3วาระนมัคคปัจจัยมี3วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนทิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา 1. กุศลติกะ 2. วิปากติกะ 9.สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ10สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย